Susan Johnson, Torfowisko. Przełożyła Bartłomiła Peterson, wydawnictwo Marginesy. Czyta Miejsce Bobrisz. Ponoć na jednego żywego człowieka przypada 10 martwych. Ta świadomość ciąży i działa na nerwy. Guran Dalberg, Obcowanie z duchami. To, czego nie ma, wpełza we wszystko i wypełnia sobą. Z tomu Głęboka miłość nikt. Ann Janderlund. Almie i Edwardowi. Błędem byłoby twierdzić, że nikt niczego nie widział ani nie słyszał. Istniało rzecz jasna wielu świadków, którzy tamtej nocy słyszeli rozbrzmiewające echem wystrzały i widzieli, jak ktoś wybiegł z budynku do czekającego na zewnątrz samochodu. Być może owi świadkowie powrócili potem do swoich spraw, albo śledzili przebieg wypadków, gdy już przyjechała policja i gdy wynoszono ciała. Mimo to milczeli. Chowali się po krzakach, przysiadywali na drzewach albo unosili się ponad ziemią. Zwykle niezauważani przez ludzi, tworzyli jedność z naturą. Możliwe, że wszyscy oni zaliczali się do świata zwierząt, małych i dużych, szybkich lub powolnych, o bystrym wzroku i na wpół oślepłych. W każdym razie wkrótce prawda o tym, co tu się naprawdę wydarzyło, zaczęła zanikać, aż w końcu rozmyła się na zawsze. Tak to już często w życiu bywa.